The Shaolin and the Wu-Tang could be dangerous. Word up, Wu-Tang up in this joint. Trzymasz mi co? Yo, the Wu, the P. Yo, Wu, P, Clan. Sprawdź to, ziom. 2014, po, po, po. DJ Tunisia. To na pewno mowa o mnie. To jest mój styl, mój styl. To dla moich ludzi. Yo, WP. To dla moich ludzi. I come from the shadows, well, when I'm Messiah. I set the microphone on fire. Pierdol to, ty ktoś, na kiszale. Wiesz kto jest lepiej, to podaj dalej. Czas i wyszy, ODD, WC. Telewizją, MTV, rap, nie to dzisiaj. Nigdzie i nikt nie będzie tu płakać. Rap nigdy nie zniknie, on żyje na tych trackach. My people join you with me where you at. In the front, in the back, yellow bees on the tap. My people join you with me where you at. Smoking meth, hitting cats on the block with the gap. Motherfucker, what? Rest in peace. Kupujcie nasze kompakty.